ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। व्याप्ति अधिकरण नामक इस अधिकरण के विषय संशय और पूर्व पक्ष इन तीनों अंशों को भगवान भाष्यकार ने भाष्य में बता दिया है। टीकाकार ने संगति तथा फलात्मक जो अंश हैं वो भी बता दिए हैं। तो छः अंशों में से पांच अंश भाष्यकार भगवान तथा टीकाकार बता चुके हैं। सिद्धांत रूप अंतिम अंश अवशिष्ट है, उसे भगवान वेदव्यास जी व्याप्तेश्च समंजसम इस सूत्र से बताते हैं। इस अधिकरण का विषय ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपाशीत, यह छांदोग्य का उपक्रम वाक्य है। इसमें अक्षर और उद्गीत शब्द में सामानाधिकरण्य है। सामानाधिकरण्य चार अर्थों में होता है, अध्यास अपवाद एकत्व विशेषण। तो इन चार अर्थों में से यहाँ सामानाधिकरण्य का कौन सा अर्थ होगा? अध्यास अर्थ होगा या अपवाद अर्थ होगा अथवा एकत्व अर्थ होगा या विशेषण अर्थ होगा? ऐसा चतुष्कोटिक संशय अक्षरम और उद्गीतम इन पदों के सामानाधिकरण्य अर्थ विषयक होता है। पूर्व पक्षी को इन चार अर्थों में से कौन सा अर्थ होगा ये सामानाधिकरण्य का निश्चित वाक्यार्थ उपयोगी, इसका निर्धारक हेतु कोई दिख नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ सामानाधिकरण्य इन चार अर्थों में से किसी निश्चित एक अर्थ में नहीं है, अनियत अर्थ में है, ये पूर्व पक्ष है। इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध है, ऐसा टीकाकार ने टीका में बताया है। तीन अंश तो भाष्य में हुए, पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या अलग अलग है करके, इस सिद्धांत को बताने के लिए सिद्धांतियों ने हेतु बताया था छांदोग्य में उपक्रम में ओम अक्षर में उपास्यत्व, तो और बृहदारण्यक में प्राण में उपास्यत्व, ये रूप भेद होने से विद्या भेद। लेकिन वहाँ छांदोग्य के उपक्रम में ओंकार ही उपास्य है ऐसा निश्चित मान करके, उपासना भिन्न भिन्न है दोनों ये सिद्धांत बताया है। लेकिन पूर्व पक्षी का अभिप्राय है यहाँ कि ओंकार उपास्य है ये निश्चित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अनियत अर्थ में सामानाधिकरण्य है। ये तो तब निश्चित होगा जब उद्गीत को ओंकार का विशेषण मानेंगे, ये चौथा अर्थ सुनिश्चित होगा सामानाधिकरण्य का, तब तो छांदोग्य के उपक्रम वाक्य में उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य है ये निश्चित होगा। लेकिन अभी तो यहाँ अध्यास आदि तीन अर्थ सामानाधिकरण्य के नहीं है, इस अर्थ का ज्ञापक और विशेषण अर्थ ही होगा, इस अर्थ का साधक कोई हेतु न होने से इन पूर्ववर्ती तीन अर्थों में से कोई अर्थ ले तो ओंकार में ही उपास्यत्व निश्चित नहीं होगा। तो फिर उपास्य भेद ये जो हेतु है वही सिद्ध नहीं होगा, तो उपासना भेद ये सिद्धांत भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए कहना कि उपास्य भिन्न होने से उपासना भिन्न है यह अयुक्त है, ऐसा आक्षेप करते हुए पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। और पूर्व पक्ष के मत में पूर्व अधिकरण के सिद्धांत की असिद्धि ये फल है। सिद्धांत मत में इन चार अर्थों में से अध्यास बाध तथा एकत्व अर्थ सामानाधिकरण्य का है नहीं, मात्र विशेषण ही एक अर्थ है यहाँ पर सामानाधिकरण्य का, अतः ये उद्गीत अवयव ओंकार ही छांदोग्य के उपक्रम वाक्य में उपास्यत्वेन रूपेण निश्चित है। तो उपास्य भेद होने से उपासना भेद इस सिद्धांत की सिद्धि पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पक्ष में फल होगा। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो पूर्व पक्ष इन चार अर्थों में से सामानाधिकरण्य का कोई निश्चित अर्थ नहीं, अनियत अर्थक सामानाधिकरण्य है इत्याकारक प्राप्त होने पर भगवान वेदव्यास जी ने व्याप्तेश्च सामंजस्यम इससे इस अधिकरण का सिद्धांत बताया। इसमें च शब्द तू शब्द समानार्थक है। तू शब्द होता है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक, तो यहाँ पर भी तू शब्द ये बताता है कि सामानाधिकरण्य के विषय में अर्थ के विषय में जो प्रथम तीन पक्ष हैं वे सदोष हैं, और चौथा जो पक्ष है वह निर्दोष पक्ष है विशेषण पक्ष। इसलिए ओंकार इस अक्षर का उद्गीत यह विशेषण है इत्याकारक पक्ष ही समंजस है यानी निर्दोष है। ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इति अस्मिन् वाक्ये ओम इत्येतद् अक्षर इति अस्य उद्गीतम इति एतत् विशेषणम् इति एतत् एव समंजसम्। ये मत ही समंजस मत है यानी निर्दोष मत है, सुसंगत मत है। कहा क्यों? तो प्रथम पद से हेतु बताया व्याप्ते, और व्याप्ते का अर्थ है उद्गीत यह जिसका विशेषण है ओम इस अक्षर का, और इस ओम अक्षर की समस्त वेदों में व्याप्ति होने से ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद सर्वत्र ओम की व्याप्ति होने से यदि उद्गीतम इस पद के बिना केवल इतना मात्र वाक्य रहेगा छांदोग्य का उपक्रम वाक्य ओम इत्येतद् अक्षरम उपासित, उद्गीतम यह विशेषण नहीं रहेगा तो अर्थ निकलेगा ओम यह अक्षर उपास्य है। तो ओम तो सर्वत्र व्याप्त है, तो ऋग्वेद में व्याप्त ओंकार यजुर्वेद में व्याप्त ओंकार, सामवेद में व्याप्त ओंकार, सभी का सभी सामान्य रूप से ओंकार का स्वरूप उपास्य है, या साम की भक्ति विशेष जो उद्गीत उसके प्रारंभ में उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमान ओंकार मात्र उपास्य है, ये निर्धारण नहीं हो पाएगा, संशय बना रहेगा। और उद्गीतम ये विशेषण देते हैं तो उद्गीतम ये विशेषण बताएगा कि विशेषण होता है व्यावर्तक कि अन्यत्र व्याप्त ओंकार उपास्य नहीं अपितु ओंकार ये जो अक्षर विशेष है उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमाण उद्गान के प्रारंभ में उद्गीत साम भक्ति के अवयव के रूप में उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमान ओंकार ही उपास्य है, अन्यत्र औद्गात्र कर्मादि करते समय यानी ये होत्रादि कर्म करते समय होत्रादि के द्वारा प्रयुक्त ओंकार उपास्य नहीं है। यहाँ पर उपक्रम में जिसे उपास्य बताया जा रहा है वह साम की भक्ति विशेष जो उद्गीत उसके प्रारंभ में उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमान ओंकार ही मात्र उपास्य है और उसकी उपासना का विधान ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इस वाक्य के द्वारा हो रहा है, उसे उपास्य बताया जा रहा है। ये अर्थ निकलेगा ओंकार सामान्य रूप से सर्वत्र व्याप्त होने से, अन्यत्र जो ओंकार है होत्रादि कर्म में प्रयुक्त ओंकार उसका व्यावर्तन करने के लिए उद्गीतम यह विशेषण सफल होगा, समंजस होगा, सार्थक होगा। ऐसा ही अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का कर रहे हैं। तो सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य को देखिए, च शब्दोयम् तु शब्द स्थान निवेशी पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन। तो अयम च शब्द यानी भगवान वेदव्यास के द्वारा व्याप्तेश्च समंजसम इस सूत्र में प्रयुक्त च शब्द, तू शब्द के स्थान पर प्रयुक्त है यानी तू शब्द का समानार्थक है। तू शब्द जो अर्थ बताता है उस अर्थ के लिए है। तो यहाँ क्या अर्थ निकलेगा च शब्द का, कहते पक्षत्रय व्यावर्तन प्रयोजन है। च शब्द का फल है जो सामानाधिकरण्य के अर्थ के विषय में तीन पक्ष हैं, अध्यास अपवाद एकत्व इनका व्यावर्तन, ये च शब्द का प्रयोजन है ने उसका व्यावर्तक च शब्द है, उनकी व्यावृत्ति करने के लिए च शब्द का प्रयोग भगवान वेदव्यास जी ने किया है। तद इह त्रयः पक्षा सावद्या इति पर्युदस्यन्ते। इह यानि ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इस वाक्यस्थ अक्षरम और उद्गीतम के सामानाधिकरण्य के विषय में जो अध्यास अपवाद तथा एकत्व ये तीन पक्ष हैं ये सदोष पक्ष हैं, सावध्य पक्ष हैं यानी सदोष पक्ष हैं, उनका पर्युदाश किया जाता है यानी व्यावर्तन किया जाता है, निराकरण किया जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ अध्यास अर्थ में या अपवाद अर्थ में या एकत्व अर्थ में सामानाधिकरण्य नहीं है। सामानाधिकरण्य के तीन अर्थ नहीं है। तो बचा फिर परिशेषात एक ही पक्ष, विशेषण पक्ष, वह निर्दोष पक्ष है। इसलिए सामानाधिकरण्य यहाँ पर विशेषण अर्थ में होगा। ये कहते हैं कि विशेषण पक्ष एव एको निरवध्य, यानी निर्दोष पक्ष है विशेषण पक्ष, इति उपादीयते, उसका उपादान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो अध्यास आदि पक्षों में क्या दोष हैं, इतना मात्र कहा कि ये तीनों पक्ष सदोष हैं, इसलिए त्यागे जा रहे हैं। निर्दोष है विशेषण पक्ष, पक्ष उसका उपादान किया जा रहा है। लेकिन कौन से दोष हैं अध्यास आदि पक्षत्रय में, जिन दोषों के कारण उन्हें छोड़ा जा रहा है, सामानाधिकरण्य अर्थ के रूप में ग्रहण नहीं किया जा रहा है, तो दोष भी तो ज्ञात होने चाहिए। तो भगवान भाष्यकार वो दोष बता रहे हैं। तद इह त्रयः पक्षा तत्र अध्यासे तावत इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में। पक्षत्रयस्य दुष्टत्वं प्रतिज्ञाय अध्यास पक्षे दोषम आह तत्र अध्यासिति। तीनों पक्ष सामानाधिकरण्य के विषय में सदोष हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करके, यानी तीन पक्ष में दोष स्वीकार करके, उनमें से अध्यास पक्ष में विद्यमान दोषों को पहले बताया जा रहा है। तत्र अध्यासे तावत या बुद्धि ही इतरत्र अध्यस्यते तत् शब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येत तत्फलंच कल्पेत। तो ये कहते हैं अध्यास में एक तो लक्षणा नाम का दोष है, दूसरा संबंध की कल्पना करनी पड़ती है, और तीसरा फल की भी कल्पना करनी पड़ती है। ये अध्यास पक्ष में दोष है। ये यहाँ पर बताया कि अध्यासे तावत या बुद्धि इतरत्र क्रियते। तो अध्यास तो है पदार्थांतर की, पदार्थांतर में बुद्धि, अविष्णु जो शालिग्राम है उसमें विष्णु बुद्धि, अशिव नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि, अब्रह्म नाम में ब्रह्म बुद्धि, ये अध्यास पक्ष हैं, अध्यास उपासना ये सब होती है। तो कहते हैं या बुद्धि इतरत्र अध्यस्यते, इतरत्र यानी नामादौ, या बुद्धि यानी ब्रह्म बुद्धि, नाम ब्रह्म इत्युपासित, वाग ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि से जो प्राण से पहले तक आशा तक ब्रह्म बुद्धि नामादि से लेकर के, नाम से लेकर के आशा पर्यंत के पदार्थों में बताई गई है, ब्रह्म बुद्धि का आरोप किया गया है। तो कहते हैं तत् शब्दस्य, तो जिस अर्थ के बुद्धि का आरोप किया जा रहा है, यानी जिस अर्थ की दृष्टि करने के लिए बताया जा रहा है, उस अर्थ का वाचक जो शब्द है नामादि में ब्रह्म बुद्धि, तो ब्रह्म में लक्षणा करनी पड़ती है। ऐसे यहाँ पर ओंकार में उद्गीत पदार्थ की बुद्धि का आरोप किया जा रहा है अध्यास पक्ष में, ये मानेंगे। तो उद्गीत पदार्थ का वाचक जो उद्गीत शब्द है, उस उद्गीत शब्द की लक्षणा करनी पड़ती है, उसमें लक्षणा वृत्ति अपनानी पड़ती है। तो ये कहते हैं कि या बुद्धि इतरत्र, तो यहाँ इतरत्र शब्द से ओंकार रूप अक्षर को लिया जाएगा, या बुद्धि से उद्गीत बुद्धि को लिया जाएगा। तो उद्गीत बुद्धि का आरोप किया जाएगा ओंकार अक्षर में, तो तत्शब्दस्य, इसमें तत्शब्द से लेंगे उद्गीत पदार्थ का वाचक जो उद्गीत शब्द है, उस उद्गीत शब्द में लक्षणा वृत्तित्वम, दो प्रकार की वृत्ति होती है। वृत्ति कहते हैं संबंध को, और संबंध होता है दो प्रकार का, एक शक्ति संबंध, दूसरा लक्षणा संबंध। शब्द का अपने अर्थ के साथ शक्ति वृत्ति लक्षणा वृत्ति। तो यहाँ पर शक्ति वृत्ति को उद्गीत शब्द के छोड़ करके लक्षणा वृत्ति को अपनाना पड़ेगा। उद्गीत शब्द की शक्ति तो है साम के अवयव विशेष को बताने की, उद्गीत नामक जो साम का अवयव है उस अवयव को बताता है उद्गीत शब्द अपने शक्ति वृत्ति से। इसलिए शक्ति वृत्तित्व रूप संबंध उद्गीत शब्द का साम अवयव के साथ है, और उस शक्ति को छोड़ना पड़ेगा और लक्षणा वृत्ति को अपनाना पड़ेगा। तो एक ये दोष है कि तत्शब्दस्य लक्षणावृत्तित्वम् कल्पेत, ऐसा लक्षणावृत्तित्व एक संबंध है, उस संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। और तत्फलंच कल्पेत, और अध्यास का फल भी उद्गीत दृष्टि आरोप का फल भी कोई ना कोई होना चाहिए। यदि ओंकार रूप अक्षर में साम भक्ति का आरोप किया जा रहा है तो इस आरोप का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। वहाँ श्रुत नहीं है, उद्गीत जो साम भक्ति है उसकी दृष्टि ओंकार में करने से यह प्रयोजन होगा, ऐसा कोई प्रयोजन विशेष का वर्णन नहीं है श्रुति में। और अध्यास मानेंगे तो फिर कोई ना कोई दृष्टि का फल होना चाहिए, निष्प्रयोजन दृष्टि करने के लिए अधिकारी की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तो इसलिए फल की भी कल्पना करनी पड़ेगी, लक्षणा वृत्तित्व की भी कल्पना करनी पड़ेगी। ये दोष है अध्यास पक्ष में। हाँ, विष्णु शब्द का जो वाचार्थ है, विष्णु शब्द का जो वाचार्थ है उस वाचार्थ को इसी में ये करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसलिए उस विष्णु दृष्टि का विषय जो शालिग्राम है, उस शालिग्राम में लक्षणा करनी पड़ती है। और वो कुछ सादृश्य देख करके शक्यार्थ संबंध लक्षणा होती है, तो यहाँ विष्णु का शालिग्राम के साथ क्या वो है सादृश्य, तो सादृश्य शंख चक्रादि जो चिन्ह होते हैं ना उन सादृश्यों को देख करके यही विष्णु है समझना। तो भेद बुद्धि पूर्वक अभेद आरोप ये अध्यास है ना, पहले बताया था। और वो उसी चक्षुरादि प्रमाण से जो शिला दिख रही है, चक्रादि के चिन्हों से चिन्हित, उसको विष्णु दृष्टि से ग्रहण करना होता है। वो अध्यास में विष्णु के साथ उसका अभेद किया जा रहा है। ये जो अभेद है वो विष्णु शब्द का अर्थ शालिग्राम के साथ अभेद ये तो नहीं है, उसमें वो जो है लक्षण है। श्रूयते एव फलम इत्यादि का अवतरण है टीका में, उससे पहले टीकाकार थोड़ा इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। अध्यासे तावद या बुद्धि इतरत्र अध्यस्यते तत्शब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येत तत्फलञ्च कल्पेत। इसका अर्थ करते हैं कि यस्य उद्गीतस्य बुद्धि ओंकारे अध्यस्यते तद्वाचक उद्गीत शब्दस्य ओंकारे लक्षणास्यात्। तो उद्गीत पदार्थ की दृष्टि का ओंकार में आरोप किया जा रहा है। तो साम भक्ति उद्गीत का वाचक जो उद्गीत शब्द, उसकी ओंकार में लक्षणा करनी पड़ेगी, यानी दृष्टि के विषय में, दृष्टि का जो आलंबन बन रहा है उस आलंबन में दृष्टि के विषय के वाचक शब्द की लक्षणा करनी पड़ेगी। यानी उद्गीत शब्द की लक्षणा ओंकार में करनी पड़ेगी। लक्षणाश्चात तद्बुद्धि विषयत्व गुण परत्वात् तथा संबंधोपि असिद्ध। तो कहाँ लक्षणा क्यों करनी पड़ेगी, इसमें हेतु बताया। तद्बुद्धि विषयत्व गुण परत्वात् ये उद्गीत शब्द तद्बुद्धि यानी आपकी वो उद्गीत बुद्धि, बुद्धि शब्द का अर्थ है दृष्टि। तो उद्गीत शब्द उद्गीत दृष्टि का जो विषय है वह ओंकार बन रहा है। तो उद्गीत दृष्टि विषयत्व विषय ओंकार होने से उसमें एक धर्म रहेगा, उद्गीत दृष्टि विषयत्व। विषय कहते आलंबन को। तो उद्गीत बुद्धि आलंबनत्व कहो या विषयत्व कहो, ये एक धर्म रहेगा ओंकार में, जिसमें उद्गीत की दृष्टि की जा रही है उसे कहा जाएगा उद्गीत दृष्टि विषय। ओंकार को उसमें एक धर्म रहेगा उद्गीत दृष्टि विषयत्व। ये एक गुण है और इस गुण का वाचक तो उद्गीत शब्द नहीं है, लेकिन वो उसे फिर लक्षक बनाना पड़ेगा। उसका वाच्यार्थ तो है साम भक्ति, और यहाँ पर वो उद्गीत पदार्थ की दृष्टि का आलंबन बन रहा है ओंकार। जो आलंबन बन रहा है उसे बताने वाला उद्गीत शब्द बन जाए, ऐसी लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणा होता है एक संबंध, शक्य संबंध लक्षणा। तो साम भक्ति का ओंकार के साथ क्या संबंध बनेगा, तो यही संबंध बनेगा कि साम भक्ति दृष्टि का आलंबन ओंकार है। साम भक्ति है उद्गीत, उसकी दृष्टि का विषय ओंकार हो गया। उसमें एक धर्म रहेगा उद्गीत दृष्टि विषयत्व आलंबनत्व। ये आलंबनत्व रूप गुण परक वो उद्गीत शब्द होने के कारण लक्षणा करनी पड़ रही है। और तथा संबंधोपि असिद्ध, और इस प्रकार का संबंध भी पहले से निश्चित नहीं है। उद्गीत शब्द का ओंकार के साथ इस प्रकार का संबंध निर्धारित नहीं है। निर्धारित न होने से, अनिश्चित होने से उस संबंध की भी कल्पना करनी पड़ेगी। तो तथा संबंधोपि असिद्ध कल्पनीय स्यात् ऐसा लगाना, उस संबंध की भी कल्पना करनी पड़ेगी लक्षणारूप संबंध की। और प्रतीक उपास्ते है, और ये ऐसा अध्यास करेंगे तो ओंकार की ये प्रतीक उपासना होगी। ओंकार रूप प्रतीक में साम भक्ति उद्गीत की उपासना, जैसे शालिग्राम में विष्णु की उपासना, ये हो जाएगी। तो इस प्रतीक उपासना का कोई ना कोई फल भी बताना पड़े चाहिए, वो श्रुति ने बताया नहीं, इसलिए उसकी भी कल्पना करनी पड़ेगी। तो कहते हैं प्रतीक उपास्ते है फलंच कल्प्यम इति गौरवम स्यात्। ये जो है गौरव दोष होगा अध्यास पक्ष में। ये जो कहा कि फल की भी कल्पना करनी पड़ेगी, संबंध की भी कल्पना करनी पड़ेगी, लक्षणा करनी पड़ेगी, उनमें से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, फल तो वहाँ बताया ही हुआ है श्रुति ने। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद करके ये बताया जा रहा है कि ये उनका फल नहीं है, उद्गीत दृष्टि आरोप का फल नहीं है वो, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इति तो पहले ये अवतरण देखिए, फलन न कल्प्यम इति शंकते श्रूयते इति, फल की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कहते हैं फल तो श्रुति ने बताया है, वही श्रुत फल ही अध्यास का फल हो जाएगा। ऐसा यदि अध्यासवादी कहते हैं तो उनका अनुवाद करके निराकरण करते हैं कि श्रूयते फलम आपयिता हवय कामानां भवति इत्यादि इति चेत, आपयिता हवय कामानां भवति इत्यादि वाक्य के द्वारा जो इष्ट पदार्थों को प्राप्त करने वाला और प्राप्त कराने वाला, ये दोनों अर्थ निकलते हैं। यजमान को इष्ट पदार्थ, अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला उद्गाता बन जाता है, जो आप्ति गुण से विशिष्ट ओंकार की उपासना करता है, ये वहाँ अर्थ है। तो ये जो फल बताया गया है, यजमान जो जिन अभिष्ट पदार्थों को चाहता है उन पदार्थों को यजमान को प्राप्त कराने वाला उपासक बनता है करके, ये फल हो जाएगा अध्यास का। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे अध्यासवादी, तो सिद्धांती कहते हैं न, ये आपयिता हवय कामानां भवति ये जो फल बताया गया है यह उनका फल नहीं होगा। न क्यों? कहते तस्य अन्य फलत्वात्, ये अध्यास का फल नहीं है, अन्य चिंतन का फल है। अन्य चिंतन है ओंकार के आप्ति गुण का चिंतन, गुण चिंतन का भी फल बताया जाता है अलग अलग। तो आप्ति गुण से विशिष्ट ओंकार की उपासना करने वाले ओंकार में अपने उपास्य का जो गुण है वो आ जाता है। तो आप्ति और समृद्धि ये गुण ओंकार का है, उस गुण से विशिष्ट उपासक बन जाएगा, तो उपासक भी अपने यजमान को जो चाहिए वह उपलब्ध कराने वाला हो जाता है, आपयिता बन जाता है। ये तो आप्ति समृद्धि गुण से विशिष्ट ओंकार के चिंतन का फल बताया जा रहा है, न कि अध्यास का। उद्गीत दृष्टि आरोप का फल नहीं है वो। इस अभिप्राय से कहा कि न तस्य अन्य फलत्वात्, ये जो तस्य अन्य फलत्वात् सूत्रात्मक वाक्य है इसका स्वयं विवरण करते हैं भाष्यकार भगवान। आप्त्यादि दृष्टि फलम ही तत् न उद्गीत अध्यास फलम, यजमान को अभीष्ट पदार्थों का प्रापक बनना उपासक का ये जो फल है यह आप्त्यादि दृष्टि का फल है, यानी आप्त्यादि गुणों के चिंतन का फल है, उद्गीत दृष्टि के आरोप का फल नहीं है। यहाँ तक अध्यास में जो दोष थे अध्यास पक्ष में वो बताए, अपवाद पक्ष में दोष बताए जा रहे हैं वही दोष है करके फलाभाव आदि। उससे पहले थोड़ा टीका में देखिए, आप्त्यादि इति इस प्रतीक के बाद में ओंकारः आप्ति समृद्धि इति यह उपास्ते स कामान आपनोति इति श्रुतम फलम नाध्यासस्य इत्यर्थ। आपयिता हवे कामानां भवति इत्यादि से जो फल सुना गया है वह आप्ति समृद्धि गुण से युक्त ओंकार के चिंतन का फल है, अध्यास का फल नहीं है। अब भाष्य में देखिए, अपवादेपि समान फलाभाव, तो अपवाद में भी, अपवाद पक्ष में भी अपवाद पक्ष का कोई फल नहीं है, इसलिए फलाभाव ये जो दोष हैं अध्यास पक्ष में वह अपवाद पक्ष में भी बना रहेगा। इसी का स्पष्टीकरण है, मिथ्या ज्ञान निवृत्ति फलम इति चेत, यदि पूर्व पक्षी अपवादवादी ये कहें कि सामानाधिकरण्य को अपवाद अर्थ में मानते हैं यदि, तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति यह अपवादार्थक सामानाधिकरण्य का फल होगा। तो कहते हैं इति चेत, ऐसा यदि अपवादवादी कहना चाहेंगे तो कहते हैं न, यहाँ सामानाधिकरण्य को अपवाद अर्थ में मान करके ये फल नहीं बताया जा सकता। क्यों? कहते हैं पुरुषार्थ उपयोग अनवगमात, पुरुषार्थ कहते हैं फल को, तो फल में उपयोग न होने से, तो पुरुषार्थ उपयोग अनवगमात का मतलब ये जो अपवाद पक्ष का फल है वह फल अवगत न होने से का मतलब निष्फल है अपवाद। ये मिथ्या दृष्टि का अपवाद निराकरण, इसका भी कोई फल होना चाहिए ना, वो फल नहीं है, निष्प्रयोजन वो अपवाद हो जाएगा, मिथ्या ये हो जाएगा, निष्प्रयोजन अपवाद माना जाएगा। नच कदाचित अपि इत्यादि से ये बताया जा रहा है, वस्तुतः यहाँ पर मिथ्या ज्ञान भी नहीं है। पहले तो यहाँ बताया कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति फल होगा, लेकिन मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति प्रकृति में कोई उपयोगी फल नहीं है ये बताया। नच इत्यादि आगे वाले वाक्य से सिद्धांति की ओर से भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि यहाँ पर मिथ्या दृष्टि भी है नहीं। पहले मिथ्या ज्ञान हो तो उसकी निवृत्ति ये फल माना जाएगा, तो यहाँ तो मिथ्या ज्ञान ही नहीं है। तो नच इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए, उद्गीत ओंकारयोः अन्यतर बुद्ध्या अन्यतर बुद्धि अपवादम अंगीकृत्य अन्यतर मिथ्या बुद्धि निवृत्ति वैफल्यम उक्तम। संप्रति अन्यतर बुद्धेः अभ्रांतित्वात् नापवाद इत्याह नच कदाचित अपि इति। तो ये कहते हैं कि उद्गीत और ओंकार में से अन्यतर बुद्धि से अन्यतर बुद्धि का अपवाद स्वीकार करके उस अन्यतर जो अन्यतर बुद्धि जिस अन्यतर बुद्धि का अपवाद होगा यानी निवृत्ति होगी, अपवाद होता है निवृत्ति, वह अन्यतर बुद्धि की निवृत्ति या तो ओंकार बुद्धि से उद्गीत बुद्धि की निवृत्ति या तो उद्गीत बुद्धि से ओंकार बुद्धि की निवृत्ति ये मानना पड़ेगा। तो जिस बुद्धि की निवृत्ति हो रही है उसे मानना पड़ेगा मिथ्या बुद्धि यानी मिथ्या ज्ञान, और जिस बुद्धि से निवृत्त हो रही है उसे मानना पड़ेगा यथार्थ बुद्धि यथार्थ ज्ञान। तो इन दोनों में से जिसे भी निवर्त्य मानेंगे, जिस बुद्धि को भी ओंकार बुद्धि को उद्गीत बुद्धि से निवर्त्य मानेंगे यदि, तो ओंकार बुद्धि जो भ्रांति है ऐसा मान भी लिया जाए अपवादवादी के आग्रह को स्वीकार करके, लेकिन ओंकार बुद्धि की निवृत्ति का कोई फल होना चाहिए, वह फल नहीं है, ये शुरू में कहा पुरुषार्थ उपयोग अनवगमात। इससे उद्गीत बुद्धि से ओंकार बुद्धि मान लिया जाए कि निवृत्त होती है, ओंकार बुद्धि मिथ्या होने से निवृत्त हो जाएगी, ऐसा मानते हैं तो ओंकार बुद्धि की निवृत्ति का कोई ना कोई फल होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए, वो प्रयोजन नहीं है, निष्फल है। और यदि ओंकार बुद्धि से उद्गीत बुद्धि की निवृत्ति मानते हैं तो उद्गीत बुद्धि मिथ्या है, उसकी निवृत्ति का भी कोई ना कोई फल होना चाहिए, वो भी नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि उद्गीत ओंकारयो हो अन्यतर बुद्धिया अन्यतर बुद्धि अपवादम अंगीकृत्य, स्वीकार करके पूर्व पक्षी के आग्रह को, अन्यतर मिथ्या बुद्धि निवृत्ति वैफल्यम उक्तम। ओ इन दोनों में से एक बुद्धि मिथ्या है ऐसा मान भी लेते हैं, लेकिन उस मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति का कोई ना कोई फल होना चाहिए, वो फल नहीं है, ये बता दिया इस ग्रंथ से। मिथ्या ज्ञान निवृत्ति क्या नाम हो मिथ्या ज्ञान निवृत्ति फलम इति चेत न पुरुषार्थ उपयोग अनवगमात, इन शब्दों से। अब कहते हैं कि संप्रति अन्यतर बुद्धेः अभ्रांतित्वात् न अपवाद इति आह न च कदाचित अपि इति। तो अन्यतर बुद्धेः अभ्रांतित्वात्, तो अन्यतर यानी ओंकार बुद्धि और उद्गीत बुद्धि यानी दृष्टि, इन दोनों में से कोई भी भ्रांति रूप नहीं है, मिथ्या नहीं है, वो अभ्रांति है, का मतलब यथार्थ ज्ञान है। तो संप्रति अन्यतर बुद्धे अभ्रांतित्वात् यानी भ्रम रूपा अध्यास रूपा एक भी नहीं है, मिथ्या ज्ञान रूपा नहीं है, इसलिए न अपवाद, मिथ्या ज्ञान का तो यथार्थ ज्ञान से अपवाद होता है, लेकिन इन दोनों में से एक भी मिथ्या ज्ञान नहीं है, इसलिए अपवाद नहीं माना जाएगा, सामानाधिकरण्य का अर्थ इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न च कदाचित अपि ओंकारात ओंकार बुद्धिर निवर्तते। जो ओंकार हैं उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमान ओम इत्याकारक ध्वनि, उस ध्वनि में ओम इत्याकारक वर्णत्व की ही ध्वनि की ही अक्षर की ही बुद्धि रहती है। ये ध्वन्यात्मक अक्षर हैं ओम इत्याकारक, ओम अक्षर का ध्वनि किया है, ये अर्थ निकलता है इसका, इसकी निवृत्ति नहीं होती। और उद्गीथात वा उद्गीत बुद्धि न च कदाचित अपि निवर्तते, ऐसा अन्वय करना। तो जो उद्गीत हैं साम का अवयव, उससे उद्गीत बुद्धि की व्यावृत्ति नहीं होती, यानी उसे सुन करके यह उद्गीत नहीं ओंकार हैं ऐसी ऐसा बोध नहीं होता। अपवाद, इसलिए अपवाद नहीं माना जाएगा। अपवाद पक्ष का ही निराकरण करने के लिए और एक वाक्य है, न च इदं वाक्यं वस्तु तत्व प्रतिपादन परम इत्यादि। इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा अर्थ करते हैं, न च कदाचित अपि इत्यादि का। भ्रांतिश्चेत निवर्तेत न तु निवर्तते इति अभ्रांति इत्यर्थ। यदि ओंकार बुद्धि को भ्रांति रूप माना जाए या उद्गीत बुद्धि को भ्रांति रूप माना जाए, तो इन दोनों में से जो भ्रांति रूप होगी उसकी निवृत्ति होनी चाहिए जो यथार्थ बुद्धि है उससे। लेकिन दोनों में से एक भी बुद्धि निवृत्त नहीं होती, इसलिए माना जाएगा कि ये भ्रांति नहीं है। तो भ्रांतिश्चेत निवर्तेत न तु निवर्तते इति अभ्रांति इत्यर्थ। अब नच इत्यादि का अवतरण है, किंच तत्वबोधकात् वाक्यात् भ्रांति अपवादो भवति नेदं वाक्यं तत्वपरम् इत्याह नच इति। तो तत्वबोधक वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है। और ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपाशीत, ये जो वाक्य हैं ये कोई तत्व का बोधक वाक्य नहीं है, अपितु उपासना का विधायक वाक्य है, विधि वाक्य है, तत्वपरक वाक्य नहीं है। इसलिए कहते हैं नेदम वाक्यम तत्वपरम। तत्व कहते हैं यथार्थ अर्थ को। हाँ हाँ, तो उस तत्परक नहीं है, इसलिए इस वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी भ्रांति का निवर्तक होगा ये कहना ठीक नहीं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न च इदं वाक्यं वस्तु तत्व प्रतिपादन परम। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को, पारमार्थिक स्वरूप को बताने के लिए प्रवृत्त हुआ ये वाक्य भी नहीं है, अपितु किस लिए प्रवृत्त हुआ है? तो कहते उपासना विधि परत्वात्, ये तो उपासना का विधान करने के लिए प्रवृत्त हुआ वाक्य होने से विधायक वाक्य है, तत्व प्रतिपादन के लिए प्रवृत्त हुआ नहीं है, इसलिए अपवाद पक्ष नहीं बनेगा। ये अपवाद पक्ष का यहां तक निराकरण कर दिया। इसलिए अपवाद पक्ष में शुरू में जो दोष बताया था फलाभाव, वो दोष बना ही रहेगा, और इस फलाभाव रूप दोष से दूषित अपवाद पक्ष होने के कारण सूत्रस्थ च शब्द कहता है कि सामानाधिकरण्य का अपवादीय अर्थ भी सदोष होने से त्यागा जाता है, उसको ग्रहण नहीं किया जाता। तो कहा यदि अध्यास में भी दोष हैं अपवाद में भी दोष हैं तो एकत्व अर्थ मान लो, कहते एकत्व अर्थ भी नहीं होगा, ये नापि एकत्व पक्ष इत्यादि से एकत्व पक्ष का निराकरण किया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, घट कुंभ शब्दयो इव ओंकार उद्गीत शब्दयो हो पर्यायत्व पक्षम दूषयति। शब्द यानी एकार्थवाचकत्व रूप पक्ष माना जाए सामानाधिकरण्य का अर्थ एकत्व। तो कहते हैं जैसे घट और कुंभ ये दो शब्द एक अर्थ के वाचक हैं, पर्याय हैं, ऐसे ओंकार और उद्गीत को एक दूसरे का पर्याय नहीं माना जा सकता। पर्यायत्व पक्षम दूसरयति, पर्यायत्व पक्ष ही एकत्व पक्ष है। नापि एकत्व पक्ष संगच्छते, एकत्व पक्ष भी समंजस नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि निष्प्रयोजनम ही तदा शब्दद्वय उच्चारणम स्यात्। यदि दोनों पर्याय हैं, एक ही अर्थ के वाचक है ओंकार और उद्गीत, तब तो एक वाक्य में दो पर्यायवाचक पदों का प्रयोग नहीं होता। घट कलश लाओ ऐसा नहीं कहा जाता, दो में से एक घट लाओ या कलश लाओ, दो पर्यायवाचक पदों का एक वाक्य में प्रयोग नहीं होता, निरर्थक माना जाता है। ऐसे यहाँ पर घट और कलश के तरह ओंकार और उद्गीत ये पर्यायवाचक होंगे यदि, तब तो इन दोनों का उच्चारण एक वाक्य में निष्प्रयोजन हो जाएगा। एक का उच्चारण करने से ही अर्थ निकल जाता, तो दूसरे का उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा। इस अभिप्राय से कहा कि निष्प्रयोजनम ही तदा, तदा का अर्थ है एकत्व पक्ष में, सामानाधिकरण्य एकत्व अर्थक मानने पर समानार्थक इन दो शब्दों का प्रयोग निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं एके नहीं वह विवक्षित अर्थ समर्पणात्, एक ही शब्द का प्रयोग करने से विवक्षित अर्थ उपस्थित हो सकता था, तो अन्य का उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा। नच हौत्र विषये आध्वर्य विषये इत्यादि के अवतरण टीका है, पर्यायत्वम अपि नास्ति इत्याह नच इति। पहले तो उद्गीत घट और कुंभ के तरह ओंकार और उद्गीत को पर्याय मान करके निराकरण कर दिया, ये कहा कि दोनों का उच्चारण एक साथ व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घट और कुंभ के तरह ओंकार और उद्गीत पद का पर्यायत्व भी नहीं है, एक अर्थ के वाचक दोनों है नहीं, इसे कह रहे हैं नच इत्यादि से। जैसे अपवाद पक्ष में आया था ना, पहले ओंकार और उद्गीत बुद्धि में से अन्यतर बुद्धि को मिथ्या मान करके वो उस मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति को निष्प्रयोजन बताया था, बाद में कहा कि मिथ्या बुद्धि वो है भी नहीं, अभ्रांति ही है। ऐसे यहाँ पर भी शुरू में उद्गीत शब्द और ओंकार शब्द को पर्याय जैसा मान करके निराकरण कर दिया कि दोनों का उच्चारण एक साथ एक वाक्य में व्यर्थ होगा करके। अब ये कह रहे हैं कि ओंकार शब्द और उद्गीत शब्द घट और कलश के तरह एक दूसरे के पर्याय है भी नहीं, इसलिए पर्यायत्वम अपि नास्ति, यानी ओंकार उद्गीत शब्द यो हो परस्पर पर्यायत्वम अपि नास्ति इत्याह। इस अभिप्राय से ये कहा जाता है कि नच, तो नच हौत्र विषय आध्वर्य विषये वा अक्षरे ओंकार शब्दवाच्य उद्गीत शब्द प्रसिद्धि रस्ति। तो हौत्र विषये ये जो ऋग्वेद में होता के द्वारा अपने होत्र कर्म के प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार, उसे होत्र विषय ओंकार कहा जाता है। उसमें और आध्वर्यो विषय का मतलब यजुर्वेद के ऋत्विक के द्वारा, ऋत्विक को कहा जाता है अध्वर्यु, और उस अध्वर्यु के द्वारा किए जाने वाले कर्म को कहा जाता है अध्वर्यो कर्म। अध्वर्यो कर्म के प्रारंभ में उच्चार्यमान अध्वर्यु के द्वारा जो ओंकार है वो है अध्वर्यो विषय ओंकार। और इस होत्र विषय अथवा अध्वर्यो विषय अक्षर रूप जो ओंकार, उसमें ओंकार शब्द वाच्यत्व की प्रसिद्धि भी नहीं है। हाँ, तो ओंकार शब्द वाच्य वो जो अक्षर हैं उसमें उद्गी शब्द प्रसिद्धि नास्ति। हाँ, ओंकार शब्द वाच्य, ओंकार शब्द से तो कहा जाता है लेकिन हाँ सामवेद का भी और इनको भी ओंकार कहते हैं लेकिन उसमें उद्गीत शब्द का प्रयोग नहीं होता। उद्गीत शब्द का प्रयोग तो केवल उद्गाता के द्वारा उद्गान के प्रारंभ में किया जाने वाला जो ओम इत्याकारक ध्वनि, उसी में वो प्रयोग होता है। हाँ, उद्गीत शब्द का, हाँ हाँ, ओंकार शब्द का तो उधर भी प्रयोग होता है, इसलिए ओंकार वाच्य सप्तमी है। ये ओंकार वाच्य है होत्र विषय अक्षर, ओंकार अक्षर, और अध्वर्य विषय अक्षरे ओंकारे। तो ये जो होत्र कर्म के समय अध्वर्यो कर्म के समय उच्चार्यमान ओंकार, भले उसे प्रणव शब्द से कहें लेकिन कहा जाता है ओम इत्याकारक ही ध्वनि। ओम इत्याकारक ध्वनि जो होता के द्वारा होत्र कर्म के प्रारंभ में हो रही है, अध्वर्यो के द्वारा अध्वर्यो के प्रारंभ में जो ओम इत्याकारक ध्वनि हो रही है वह ओंकार शब्द वाच्य है, उसमें उद्गीत शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए उस ध्वनि को भले प्रणव शब्द से कहेंगे लेकिन ध्वनि का श्रवण ओम ऐसा ही होगा ना, प्रणव ये शब्द उच्चारण थोड़ी करेंगे, ओम ऐसा ही बोलेंगे, और उद्गाता भी बोलेगा तो ओम ऐसा ही बोलेगा, आध्वर्यो भी बोलेगा तो ओम ऐसा ही बोलेगा, तो ध्वनि एक जैसा ही निकलेगा। उस ध्वनि का नाम भले अलग अलग हो, तीनों वेदों में अलग अलग नाम होने पर भी ध्वनि एक जैसा है, उसे हम लोग सुनेंगे तो ओम यही बोला है ये कहेंगे, है ना। वो भले ही अपने अपने शाखा में अपने अपने नामों से कहेंगे लेकिन होगा ओम इत्याकारक ही ध्वनि सुनाई देगा ध्वनि। उस ओम इत्याकारक ध्वनि में ओम शब्द का प्रयोग तो होता है लेकिन उद्गीत शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उद्गीत शब्द और ओंकार शब्द पर्यायवाचक नहीं है ये कह रहे हैं। ओंकार तो अन्यत्र भी प्रयोग हो रहा है ओंकार का, उद्गीत का वहां प्रयोग नहीं होगा, इसलिए एकत्व पक्ष ये उचित नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि नच होत्र विषये अध्वर्यो विषये वा अक्षरे ओंकार शब्द वाच्ये, सप्तम्यंत समझना, उद्गीत शब्द प्रसिद्धि अस्ति, उद्गीत शब्द की प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए कलश और घट के तरह इनको पर्याय नहीं कहा जा सकता ओंकार और उद्गीत को। और एक वाक्य है, इसको पूरा करके फिर तीनों पक्ष का निराकरण पूरा हो जाएगा। नापि सकलायाम सामनो द्वितीयायाम भक्तौ उद्गीत शब्दवाच्यायाम ओंकार शब्द प्रसिद्धिर येन अनतिरिक्त अर्थता स्यात्। ये वाक्य है कि जैसे उद्गीत शब्द की प्रसिद्धि सभी ओंकार में नहीं है, ओंकार शब्द तो वहाँ भी प्रयोग में आएगा, होत्र विषय जो अक्षर है ध्वनि है, आध्वर्य विषय जो ध्वनि है ओम इत्याकारक, उसे ओम कहा जाएगा लेकिन उद्गीत नहीं कहा जाएगा। ऐसे जहाँ उद्गीत शब्द का प्रयोग होता है वहाँ ओंकार शब्द का प्रयोग नहीं होता। उद्गीत शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तो साम के अनेक अवयवों में से जो एक अवयव विशेष है, द्वितीय अवयव सकल साम भक्ति, उस साम भक्ति में उद्गीत शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। उस पूरे साम भक्ति को उद्गीत शब्द से जितना साम का अवयव कहा जाता है पूरे उतने साम के अवयव के लिए ओंकार शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ओंकार भी उद्गीत शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में हो रहा है उस अर्थ में मुख्य वृत्ति से प्रयुक्त नहीं होता, और उद्गीत शब्द भी ओंकार का प्रयोग जिस अर्थ में होता है उस अर्थ में मुख्य वृत्ति से प्रयुक्त नहीं होता, इसलिए उद्गीत को और साम को ओंकार को समानार्थक नहीं माना जाएगा, पर्याय नहीं माना जाएगा घट और कलश के तरह। इस अभिप्राय से लिखा कि नापि सकलायाम सामनो द्वितीयायाम भक्तो, तो साम की जो द्वितीय भक्ति यानी उद्गीत भक्ति, भक्ति कहते अवयव को, भक्ति में उद्गीत शब्द वाच्यायाम, उद्गीत शब्द का जो अर्थभूता साम की द्वितीय भक्ति है यानी द्वितीय अवयव है उसमें ओंकार शब्द प्रसिद्धि नापि अस्ति, ऐसा लगा में ओंकार शब्द की प्रसिद्धि नहीं है। ये न अनतिरिक्त अर्थता शात, लेकिन जहाँ भी घट शब्द का प्रयोग होगा वहाँ कलश शब्द का प्रयोग जरूर हो सकता है। ऐसा नहीं कि जहाँ घट शब्द का प्रयोग हो रहा है ऐसा कोई क्षेत्र है पदार्थ है वहाँ कलश शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए वो तो अनतिरिक्त अर्थक है। तो ये न अनतिरिक्त अर्थता शात, तो ओंकार और उद्गीत ये अनतिरिक्त अर्थ नहीं है यानी पर्याय नहीं है एक दूसरे के, तो ये तीसरा पक्ष भी सदोष सिद्ध हुआ। तो बचा चौथा पक्ष ही, उसके विषय में कहते हैं परिशेषात विशेषण पक्ष परिगृह्यते, तो विशेषण पक्ष ही बचा है, वही यहाँ पर अक्षरम और उद्गीतम इन शब्दों के सामानाधिकरण्य का अर्थ निकलेगा, उसी अर्थ में सामानाधिकरण्य माना जाएगा। व्याप्ते है इत्यादि की अवतरण टीका आदि भी हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।